Հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 22-ն է, օրը 5:07-ի ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա ծրագրում Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում երիտասարդների համար ամենատարբեր ոլորտներում։ Անահիտ Միրզյանի զրուցակիցն է հիմնադրամի հասարակության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Լիլիթ Գրիգորյանը։ Հեռախոսակապ Խաշաթաղի Շրջանի հետ։ Շարունակում ենք ներկայացնել Ռուսանվանի գրող հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկո Հովհաննես Թմայանին նվիրված ակնարկը, այսօր կլսեք 9-րդ մասը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփային կորացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզանին։ Դեկտեմբերի 16-ից 18-ը Ծաղկաձորում կյանքի կոչվեց Հայաստանի առաջատար լրագրողների վարպետության դասերն Արցախի երիտասարդ լրագրողների համար ծրագիրը։ Նպատակը Արցախի երիտասարդ լրագրողների մասնագիտական գիտելիքների ու կարողությունների ամրապնդումն է Հայաստանի եւ Արցախի լրատվամիջոցների միջև գործնական կապերի ձևավորումը։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Արցախ պրես լրատվական գործակալություն հասարակական կազմակերպության, Արմեն պրես լրատվական գործակալության և Արցախի ժուրնալիստների միության համատեղ ջանքերով։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում երիտասարդների համար ամենատարբեր ոլորտներում։ Այս ծրագիրը հերթական էր։ Իմ զրուցակիցը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Լիլիթ Գրիգորյանն է։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը ստեղծվել է Հայաստանի ղեկավարության մասնավորապես նախագահի Հովհաննես ներքո եւ ինքը ծրագրեր է իրականացնում երիտասարդական ոլորտում մի շարք ուղղություններով՝ կրթություն եւ գիտություն, առողջ ապրելակերպ, մշակութային միջազգային համագործակցություն եւ այլն։ Միջազգային համագործակցությունը ենթադրում է, որ արտերկրից երիտասարդների հետ շփում լինում են նաեւ սեմինարներ, լինում են նաեւ նման ծրագրեր։ Բավականին ակտիվ գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունը երևի Հայաստանում չկա որևէ երիտասարդ կամ որևէ քաղաքացի, որը լսած չլինի Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի մասին։ Ընդհանրապես երիտասարդությունը ենթադրում է ակտիվություն, քանի երկու շրջանը։ Մենք էլ իհարկե փորձում ենք այդ հունով անալիվ հասնել ակտիվ երիտասարդներին։ Ուզում եմ առանձնացնել մի քանի մեծ ծրագրեր Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից իրականացվող։ Դրանք կրթական ծրագրերն են առաջին հերթին։ Մենք Ոսման Վարդի փոխհատուցման մի քանի ծրագրեր ունենք։ Աջակցում ենք բարձր առաջադիմություն ցույց տվող ցուցահանդես անապահով սահմանամերձ շրջանների երիտասարդներին, որոշակիորեն փոխհատուցելով նրանց Ոսման Վարդը։ Բացի այդ առանձին ծրագիր ունենք այն երիտասարդ ուսանողների համար, ովքեր ունեն երկու եւ ավելի երեխաներ, այսինքն այն ուսանողը, որ ունի երկու եւ ավելի երեխա, նրա ուսման վարձը ամբողջ ուսումնառության ընթացքում Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը փոխհատուցում է։ Խոսքը արկա համակարգում սովորող, բակալավրիատում սովորող ուսանողների մասին է։ 2011 թվականից ի վեր Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը փոխհատուցել է ավելի քան 5000 ուսանողի ուսման վարձը մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ։ Արցախցի ուսանողներին էլ վերաբերում։ Երկու եւ ավելի երեխա ունեցող ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցման ծրագրի շրջանակներում մենք ունենք նաեւ մի արցախցի ուսանող, ասեմ, որ ինքը ագրարային համալսարանի Արցախի մասնաճյուղի ուսանող է եւ մեզ դիմել էր, եթե չեմ սխալվում, արդեն երկրորդ կիսամյակն է ինքը փոխհատուցում ստանում է։ Իսկ ծրագրերը փոխվում են ընթացքում, ասենք նոր ծրագրեր։ Իհարկե, բազմաթիվ հարյուրավոր ծրագրեր ենք տարվա ընթացքում իրականացնում։ Իդեպ մենք պահպանելով հին ծրագրերը փորձում ենք նաև նորամուծություն, այո, ուշադրություն դարձնելով պահանջներին, ժամանակի պահանջներին, այո, նոր ծրագրեր։ Իդեպ մենք աշխատում ենք ուսխորհուրդների հետ շատ սերտորեն եւ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների հետ, եւ շատ դեպքերում մեզ ծրագրերի առաջարկներ ներկայացնում են հենց ուսխորհուրդ ընկերությունները կամ երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ, այսինքն իրենք են հանդես գալիս այս նախաձեռնությամբ եւ երիտասարդական հիմնադրամը քննարկելով հավանության արժանացնում կամ չարժանացնում ծրագրեր։ Արցախի հետ կապված ես մի բան եմ ասում, Հայաստան երիտասարդական հիմնադրամը որպես նախագահի գործընկեր կազմակերպություն իրականացնում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կողմից հատկացվող դրամաշնորհների մրցույթը եւ շատ են հասարակական կազմակերպություններ հենց Արցախից, որոնք դիմել են մեր հայտարարած մրցույթներին, շահել եւ իրականացրել են ծրագրեր հենց Արցախում։ Մեր շատ մեծ հատված ծրագրերի իրականացվում է մարզերում եւ ասեմ, որ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը կենտրոններ ունի բոլոր մարզկենտրոններում, Երևանի 10 մարզկենտրոններում եւ մեր մարզկենտրոնների աշխատանքի նպատակը հենց մարզաբնակ երիտասարդներին աջակցելն է, նրանց համար եւ տրեյնինգներ ենք իրականացնում եւ բազմաթիվ ծրագրեր սոցիալական, մշակութային, ժամանցային հատիր ունեն հաճախ, այո, եւ մեր վերապատրաստման դասընթացները, որ իրականացնում ենք մարզաբնակ երիտասարդների համար, հենց լրացուցիչ հմտություններ են հաղորդում նրանց, ինչը օգնում է նաեւ շատ դեպքերում վերամասնագիտանալ, ավելի հեշտորեն աշխատանք գտնել, այսինքն մեր ծրագրերի մի մեծ տոկոս ուղղված են հենց մարզաբնակ երիտասարդ եւ մենք փորձում ենք եւ արդեն մի քանի տարի մեր այդ քաղաքականությունը ապակենտրոնացնել Երևանից ծրագրերը եւ մղել դեպի մարզեր եւ ոչ միայն մարզեր, այլեւ հերրավոր հենց համայնքներ։ Ուշադրություն է դարձվում վերջին ժամանակահատվածում սահմանամերձ շրջանների հետեւ, այո, եւ ասեմ, որ մի քանի տարի շարունակ Հայաստան երիտասարդական հիմնադրամը փոխհատուցել է հենց սահմանամերձ, սահմանապահ համայնքների ուսանողների ուսման վարձը։ Խոսենք նաեւ այն ծրագրի մասին, որին քիչ հետո մասնակցելու ենք։ Այս ծրագիրը արցախցի լրագրողների համար է նախատեսված, երիտասարդ լրագրողների համար, եւ մենք համագործակցելով Armenpress լրատվական գործակալության, Արցախի ժորնալիստների միության հետ եւ Արցախ Press հասարակական կազմակերպություն համագործակցելով այդ կազմակերպությունների հետ մենք իրականացնում ենք ծրագիր արցախցի երիտասարդ լրագրողների համար եւ հայաստանցի մասնագետները փորձի փոխանակում կանեն արցախցի լրագրողների հետ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հուսանք օրը հետաքրքիր կանցնի եւ հագեցած։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Jump. Ընդդիմներ, դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի դեկտեմբերի 22-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են 2-ի ցուրտ ժամը 19:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Ժմլուսեն Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբրքոյանին։ Քաշաթաղի շրջանի Բերձորի խնամքի եւ պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթի կաստատությունը գործում է շրջանի կազմավորման առաջին տարիներից եւ այժմ այստեղ կա 17 երեխա, 4 տղա եւ 13 աղջիկ։ Ամենափոքրը Պարքևը է 5 տարեկանի, իսկ ավակը Օքսանան 16։ Նա սովորում է Բերձորի Վահան Թեքեյան անվան թիմի նշանակակ դպրոցի 11-րդ դասարանում եւ վերջին որոշել հետագա անելիքը։ Դեկտեմբերի 21-ին գիշերօթիկի հյուրերն էին Երևանի New Plast ընկերության ներկայացուցիչները։ Մինչ նրանց գալը զրուցեցի երեխաների հետ։ Երեխաներն արդեն պատրաստ են դիմավորելու ամանորը։ Փուչիկներով ու այլ խաղալիքներով, փայլերով գեղեցիկ զարդարել են իրենց խաղասենյակը։ Հաստատության տնօրեն Սամվել Քոչարյանը տեղեկացրել, որ իր սաներից 14-ը դպրոցական է։ Ասաց նաև, դպրոցում լավ են սովորում 4-րդ դասարանցի Ալիսան, 5-րդի Նատալիան, 10-րդի Հայկուհին։ Երեխաները պատմեցին իրենց մասին, ով ինչ նպատակ ունի։ Հայկուհին ցանկանում է թարգմանիչ դառնալ։ Պարզվեց նաև, որ բոլորն էլ նամակ են գրել ծներ պապին և սպասում էին նրա կողմից ուղարկած նվերներին։ New Plast-ի իրացման մենեջեր Մարիամ Պետրոսյանը եւ աշխատակից Արկադի Գաբրելյանը վերել էին նվերները, որոնց վրա գրված էր երեխաների անունները։ Փոքրիկ Պարքևը ծմեր պապից մեծ ու ինքնակառավարվող մեքենա էր ուզել։ Մեծ ուրախությամբ գրկեց այն ու հայտնեց շնորհակալություն։ Ալիսայի ցանկացած կենթանի թութակն ու հումորային գրքերը նույնպես տեղացան։ Հայկուհին ստացավ իր պլանշետը, Թագուհին հեծանիվը, ուրիշները հեռախոս եւ այլ նվերներ։ Ստանալով իրենց նվերները փոքրիկները հայտնում էին շնորհակալություն, հավաստում, որ լավ են պահելու։ Գիշերօթիկի սաները նույնպես նվեր էին պատրաստել հյուրերի համար։ Հանդես եկան պարով, երգով, բեմականացրեցին պատն ու շաղկանը։ New Plast-ի ներկայացուցիչները գալի կամանորի արդիվ շնորհավորեցին մանուկներին, նրանց դաստիարակներին, տնօրենությանը, մաղթեցին ամենակարևորը խաղաղություն և ավարտեցին, որ նորից են հանդիպելու։ Մարինե Պետրոսյանն ասաց, որ արդեն 5-րդ անգամ է, ինչ այցելում են Բերձոր ու Ստեփանակերտ, նվերներ հատկացնում գիշերօթի կարտատությունների սաներին։ Գոհ էր ընդունելությունից, երեխաների ելույթի։ Հրաժեշտ տալով Բերձորի գիշերօթիկի սաներին, ուրերը մեկնեցին Ստեփանակերտ, նույն ուրախությունը պատճառելու նաև այնտեղի նման հաստատության 18 սաներին։ Հանդիպմանը ներկայ է շրջակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը, ով հայտնել շնորհակալություն ու Պլաստի ղեկավարությանը փոքրիկների ցանկությունները կատարելու համար։ Հեռախոսագծում Զոհրաբրքոյանն էր։ Իմ սերը քոնն է հավետ, դու ինձ մի վանիր, ես ուզում եմ լինել միշտ քեզ հետ։ Այր ող իմ սերը քոնն է, խնդրում եմ մի մարի, հոգիս կմարի նրա հետ։ Դու հավատա, որ քո սիրով ապրում եմ հիմա, երկը քոնն է հավետ, խնդրում եմ լսիր, ես ուզում եմ դրչել միշտ քեզ հետ։ Այր ող հույզերս քոնն է, ինձնից մի հեռացիր, հոգիս կսպասի քեզ հավետ։ Դու հավատա, Հայկական ժամանակով 15:49. Շարունակում ենք ներկայացնել Ռուսանվանի գրող այս ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկո Վանես Թումանյանին նվիրված ակնարկը, այսօր կլսեք 9-րդ մասային, ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Թումանյանը ժողովրդների բարեկամության քարոզիչ։ Իր բանաստեղծություններում, հոդվածներում, ճառերում Հովհաննես Թումանյանը ժողովրդների բարեկամության կրքոտ քարոզիչն էր, բայց նրա ձայնը առանձնապես բոցավար էր հնչում պատմական ծանր պահերին։ Նա միշտ անկեղծորեն հավատում էր Կովկասյան ժողովրդների բարեկամությանը, իրար և ռուս ժողովրդի հետ, հասկանալով, որ նրանց մեջ գշտությունն ու թշնամանքն արհեստականորեն է հարուցվում։ Ռուսական առաջին հեղափոխության ժամանակաշրջանում 1906 թվականին նա գրում է Վարդազարյանին. «Հիրավի այսքան տգեղ, այսքան անիրավ հրեշավոր կռիվ, ինչ որ թուրք հայկականն է, դժվար թե եղած լինի»։ Գուցե նախապատմական շրջաններում, երբ որ մարդիկ իրար ուտում էին։ Նրա քարոզն առանձնապես վար էր հնչում հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխության առաջին տարիներին։ Ես վկայ եմ եղել նրա գործնեությանը 1917, 1918 և 1919 թվականներին։ Կովկասը անջատված էր Ռուսաստանից։ Մեկը մյուսի հետևից նրա վրա են ընկնում իմպերիալիստական գիշատիչները։ Առանձին հանրապետությունների մեջ մեկուսանալը ուժեղացնում էր նրանց երկպառակությունը։ Ռուսաստանից լուրեր չէին հասնում։ Զավթիչները նրա մասին կեղծիք ու զրպարտություն էին տարածում։ 1917 թվականի մարտին Հովհաննես Թումանյանը մի հոդված գրեց, որտեղ ռուսական վարարանը, որի վրա տարիներ շարունակ բարկած էր Իլյան, բանաստեղծն անվանում է Պրոմեթևսի ժայր։ Խարազանելով դատարկապորտներին, որոնք հիմա ազատագրված Ռուսաստան ձյուցազնին համարում են կաթվածահար և նույնիսկ դիակ։ 1917 թվականին դեպի իսպար ավերված ու ամայացված վանը կատարած իմ վերջին երրորդ ուղևորությունից վերադառնալով ես Հովհաննես Թումանյանին խոր վշտի մեջ կտա։ 1916 թվականի վերջին, երբ ոտքս ջարդելու պատճառով ես էվակուացվել էի, Վանում մնացել էին մի խումբ հերոսներ, որոնք հույս ունեին դիմանալ այնտեղ։ Նրանց մեջ էր Արտավազ Թումանյանը։ Նրանք բոլորն էլ սպանվեցին Քաջի մահով, քրդական ջոկատների դեմ ձեռնամարտելիս։ Հետագայում պոլիս ուղևորվելուց հետո, ուր Հովհաննես Թումանյանը փնտրել գտել էր իր սիրած որդու սպանության վկաներին, նա ինձ պատմեց, որ Արտավազը թրի հարվածից վիրավոր գլխով ընկել է գետակ։ Բայց 1917 թվականին նա դեռ հույս ուներ, թե Արտավազդը սպանված չէ։ Ես խոստացա Վանում տեղեկություններ հավաքել, բայց մեռյալ քաղաքում ոչ ոքի չգտա։ Մի քանի ականատեսներ, փլատակներում ապաստանած մուրացիկներ ոչինչ պատմել չկարողացան։ Ես դառն բոտ բերեցի Հովհաննես Թումանյանին։ Իր փիլիսոփայական քարիակներում, որ գրել է 1917 թվականին, շարունակելով վաղուց սկսած շարքը, արտահայտվել է նրա այդ ծանր վիշտը։ Նա ելք էր փնտրում մարդու ճակատագրի մասին մտորելով։ Հայրենիքի հանդեպ բանաստեղծի պարտքի և նրան պաշտպանելու անհրաժեշտության գիտակցությունն էր Թումանյանի նեցուկ դարձել։ Այդ տարի ես հաճախ էի նրա մոտ լինում, նա կարդում և ինձ համար թարգմանում էր իր քարիակները։ Այն ժամանակ ես թարգմանել չէի կարողանում, առանձնապես արևելյան նրբին ձևով։ Հովհաննես Թումանյանը քնքշորեն ուղում էր ինձ, վախենալով դիպչել ինքնասիրությանս։ 1918 թվականի հունվարին Հովհաննես Թումանյանը լրագրի միջոցով դիմեց ինձ մի բաց նամակով, որտեղ գրում է. «Լայնություն ու ընդարձակություն, չէ՞ որ այս է ռուս ժողովրդի հայրենիքը, և ինձ թվում է բոլշևիզմի մեծ խիզախումներն էլ դրանց լավագույն հասկացողությամբ խորտ չեն ռուսական ոգուն, և ռուս ժողովուրդն ուրիշ ժողովրդների կյանքում մեծ միսիա ունի կատարելու»։ Հավատալ արդյոք, որ ռուսները կարող են այսքան հեշտ թողնել իրենց հաղթությունները Կովկասում։ Հավատալ արդյոք, որ ռուսները միայն ցարի կամքով էին եկել Կովկաս և հիմա այդ կամքի բացակայությամբ վերադառնում են տուն։ Ես նրան պատասխանեցի. «Երբ ամբողջ բանակը հեռանա և միայն ես մնամ Անդրկովկասում, ես ամբողջ Ռուսաստանի, բոլոր ռուսների, այստեղի ռուսական ողջ գործի անունից չեմ երկնչի պատասխանատու լինել ձեզ, ասելով՝ մենք այստեղ ենք. Ռուսաստանը չի հեռացել. Կովկասը չի կարող մնալ առանց Ռուսաստանի, ինչպես որ Ռուսաստանն էլ առանց Կովկասի. Երկրագնդի վրա ժողովրդների ոչ մի կոնգլոմերատում չի լինի ազգերի այնպիսի ինքնորոշում, ինչպես Ռուսական ֆեդերացիայում, բայց դրանով իսկ առավել ամուր կլինի ազգերի ներքին զոդումը»։ Հայաստանի հեղկոմին ուղված իր հայտնի նամակում Հովհաննես Թումանյանը գրել է. «Ամենքից լքված ու հուսահատված հայր ժողովրդը իր հայացքը դարձրեց դարձյալ դեպի Ռուսաստանը, և եկավ նա նոր Ռուսաստանը»։ Այժմ նոր ազատ Ռուսաստանից է կախված ոչ միայն հայ ժողովրդին ազատել վերահաս վտանգից, այլև ապահովել նրա անկախ քաղաքական կյանքը, խաղաղ վերջացնել հայկական արյունոտ խնդիրը, հայ ժողովրդին հաշտեցնել մահմեդական հարևանների հետ և արդար աշխատանքի ճանապարհով առաջնորդել դեպի նոր կյանք։ Ով է ասել, ուրաց այն տեղ էրկած, տունս հեռու, թողաց ընկերներիս, ու հարազատ մարդկանց, ես չեմ ուզում կորցնել անդաց, չեմ մոռանում, բաժանում Տխուր աչքերաթաց Հերանալոն ինտեմից Ես ասես հերացա ինձնից Ու հիմա Իմ կարոտի մեջ կացավ Որը նորից արտացավ Ուրվայթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ժան Լյոթարը, շվեցարացի նկարիչ, Կարլա Բելը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Յոհան Բահովենը, շվեցարացի իրավաբան և մարդաբան, Ֆրանց Աբտը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Ջակոմո Պուչինին, իտալացի հայտնի կոմպոզիտոր, Արսեն Տերտերյանը, հայ գրականագետ, Գեղամ Աղաջանյանը, հայ ագրոտեխնիկ, Մարո Մարկարյանը, հայ բանաստեղծուհի, Վերչալոս Միրջանյանը, հայ տաղանդաշատ դերասանուհի։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։